Sam siebie wyrażam, gdy los się znów odgraża. Spójrz na ludzi, ślad po nich łatwo zgubić, a błędów nie da się wykupić, proste. Gdy przed każdym posunięciem robisz odstęp, nie twierdzę, że dorosłem do decyzji, by gadać za innych, bo to wymaga precyzji w większym stopniu. A nie brakuje tych, co reagują na świat jak po opium. Widzisz, gościu, ten kraj na ogranych patentach. Słyszysz ciche westchnienia po niespłaconych alimentach. Tak przeznaczenie beszta w kręgach niższych. Chciałbym od drzwi od raju znaleźć wytrych, rozpatrywać los swój w czasie przyszłym, nie z dnia na dzień. Lecz wielu jest takich, co ode mnie pragną tego bardziej. Przegrany wszędzie znajdziesz, bo do zwycięzców hektar. Marzeń by tak jak oni mieszkać, w toku zdarzeń sens swój spełniać bez ryzyka. Tym samym powietrzem oddychać za wysoko, by unieść zmęczone życiem oko. Zerknąć na świat, w którym jedyny problem to bogactwa. Też mam tak, że tracę chęci, gdy los pędzi w stylu ekstrem, by dystans zwiększyć. Zero łaski, zero wzruszeń, ja sam w tym znów się uczę. Uciec, by uniknąć wykluczeń, nie da się. Czarno na białym, co jest lepsze, przez fakt, że mogę przegrać. Widzę rozpacz od tak w ludzkich dolegliwościach. Kontrast między bogactwem a brakiem doznań. Miłości nie da się rozpoznać, patrząc w taflę, w której odbić się wszystko wygląda na łatwo. Zdejmij różowe okulary, 10 lat oczekiwań, nie chcę do końca życia twarzy w rękach skrywać, wiesz jak to się nazywa? Ja wiem, to moja cecha, muszę narzekać, jak widzę co mi ucieka. Kiedy znajomy dziś garniak, neseser, hubogo sweter, zero gadki, jemu jest lepiej niż nam dziś. Więc czemu ma się zniżać do gościa z ławki, niegdyś w oparach ganci? Teraz zapomnij, dla jednych gruby szmal, dla drugich komornik. A ja w tym trwam, by w przyszłości nie być bezdomny. Pcham swój bagaż, wyrażam siebie w tekstach, wzrok ryty w szybę, turskim przykuty do krzesła. Czuję jak los mnie skreśla z listy tych zajebistych, dla których życie to piknik. W klimatach fikcji niedostępne, dla tych co biegną nierównym tempem. Serce boli, co jest? Sam powinieneś wiedzieć. W listu ciężko usiedzieć, biegając za jutrem. Tylko nabijam przebieg, potęgując zmęczenie. Wszak jestem młody, moim jedynym pragnieniem są wygody. Lecz schody prowadzące do nich zbyt kręte, by naraz przejść się. Pytasz co jeszcze? Po co? Masz oczy, patrz jak ludzie nie wiedzą co począć. Toną w konfliktach, niszczy ich system czy własna ambicja. Jedno jest pewne, szlak nas wszystkich w jednym miejscu przetnie. Nie pytaj o miejsce, bo na pewno wiesz gdzie.